ezek hova nem tudnak állni, ez a szabad rablás csúcsa. Hirtelen éles fény, ötös, minden rendben. Mi már azt hittük, hogy végre mindent megúsztunk, és vége, amikor a tükörbe feltűnt a tégla, a taxis fénye. A pin is bekaptam, én közt már jól is laktam. Dave Press. I was the actor who played Darth Vader in Star Wars, Empire Strikes Back, and Return of the Jedi. You are listening to Radio Cafe 98.6. And may the Force be with you. Gyerekek. Legyen ennyi elég. Elő a lézerkartot. Jönnek a koncertek, nem csak ma estére. Kikezdi, Tomi? Kezdeni. Tükönülök. Alcatraz, Jazz, Péli Barnabás and a Jazz Pression, ami pedig található 7. kerületen Nyár utca egy szám alatt. Alcatraz. Tudjátok, börtön, börtönőrök, börtönőröknek öltözött pincérek és foglároknak öltözött, nem, rabok a pincérek és foglárok a csajok a kultúrcsajok. Csajok. Igen. Nagyon, nagyon klassz. Fatmos Music Club-bal válaszolok, mondok be egy Rebetlit, este Tropical Transform Quintet koncert, 5. kerület Nyári Pál utca, ne ugass. Itt jön a Durit Mars. Durit Mars. Kultiplexben 10 órától Budapest Boogie, D-Joint, Alvin és vendégek. Ez egy hip-hop rendezvény. A 9. kerület Kilizsi utca 28 szám alatt. Vobinak mondom a kedvenc programot. Tátrai Tibusz és Szűcs Antal, Gábor az Old Mansben, 1072 Budapest 7. kerület. Akác utca 13, gyerekek. Szóljon a blues. Subkontra, Mingling Sanyi, Upside Down Café és Klub 5. kerület, Podmanicki tér 1. És egy piros ultimó, a Rádió Café 98.6 Lounge heti programja, november 26 szerda, Latin Café házigazda, Karibit. November 27 csütörtök, Sláger Café, DJ Zero és Fett. Egyet fizet, kettőt kap. November 28 péntek, Toy Division koncert, utána DJ Leslie. November 29 szombat, Deck Attic Party, World Class, DJ Infragande és Cyborg Templar. És hogy mindez hol van? Rádió Café 98.6 Lounge, Lőrinc Paptér 3 vagy Krúdi Gyula utca 11, 8. kerület, mind a kettő ugyanott van. Megközelíthető egyszerűen, de nagyszerűen. Madonnával folytatjuk itt a Rádió Café 98.6-on. Budapesten és 60 kilométeres vonzás körzetében szóljon a dal Nothing Fails. Szavazzatok! You sit there, anyone can see.

1-2-3-4, kopasz barát, valami egy hölgyek urak, ez itt a Rádió Café 98-6. 1-2-3-4, kopasz barát, valami egy hölgyek urak, ez itt a Rádió Café 98-6. Én pedig Jancsó Miklós vagyok. Kedves fiatalok, zajlik még a szavazás itt a Café Oliva. Laci, szemezges, légy szíves, mit jöttek? Kérem szépen, továbbra is mondom, Anetka, Verebes József, Luigi Del Neri, ugye a Chievo edzője, mert eddig még mindig jót csinált a Chievóval. Ilyenek vannak. A legszebb egyébként egy szokás szerint egy disznó, Marilyn Manson, azért már önmagát orálisan ki tudja elégíteni, ezt nem így írta, hanem rövidebben a hallgató az SMS vonalunkra, illetve természetesen Tigris. Tigris. A Mici Mackó volt, ja, de Mici hát Mackó az most apostrofálja, tudod. Neked ki a tipped? Én szerintem mi ketten egy párban. De én is elvállalnám veled egyébként. Szerintem meg tudnánk oldani a feladatot. Meg tudnánk csinálni. Hát az észteket megvernénk, az biztos. Ez biztos, hogy legalább jó, legalább lenne önkritikánk. Vagy szórakoznánk egyet. Vagy szevasztok. Dinamit. Radio Café 98 FM. Mi piace tanto Budapest. Mi piace stare qui. Ciao. Ez jó. Ciao, ciao. Ez jó. Ez a Radio Café 98. Café Oli. Tomi. Laci. Silent Hop. Csertem. Mozi ajánló. Jöjjön, talán. Súrganó kisány. Első a tiéd. 20 óra. Jövök. 20 óra, Kontroll a Mamutban, egy új magyar film a vásznon, éljenek a jelenlőrök. Mondom, 20 óra a Huniában, Frida, meg lehet nézni a mi kedvenc színésznőnket, akit úgy hívnak, hogy Salma Hayek, jól tudom, ugye? Jól tudod. Jól ugrik be bajszosan leszbikus mexikai festőnönként, és ennél még sokkal több réteget tartalmat hordoz a film magában. 20 óra, 15 perckor, SWAT, különleges kommandó. Ez is egy mély film. Ez is egy nagyon komoly művészi alkotás. Cinema City Chapel Plaza, Cinema City Új Udvar, Hollywood Multiplex Duna Plaza és Hollywood Multiplex Lourdes. Ugyancsak a 49-es választékból a Cinema City Új Udvart kiemelve Nemo nyomában, kérem szépen, gyönyörű Pixar és Walt Disney. Ez mindent elmond az alkotókról, azt hiszem. Aki még nem látta a 20 óra 30-kor Balhé a Hollywood Multiplex Duna Plazában, Multiplex. Multiplex Pólusban és a Palace Campónában. És aki még hozzám hasonlóan szintén nem látta volna a Matrix Revolutions Palace West End. Ugye a záró rész a trilógiával. Amikor mindenre fény derült, érted? Nagyjából ez volt tehát a... 2-2 volt. 2-2 még 3-3-ig egy... menjünk el, úgy 20, legyen X. Akkor lemegyek 20-45-re. Ja. Nagyon messze van, nagyon 20-45-kor talán a kegyetlen bánásmódot tudnám ajánlani. Hollywood Multiplex Duna Plaza. Én továbbra is azért arra gondolok, hogy aki még nem volt, nézze meg a szövetséget, és ne felejtse el azt, hogy még mindig folyik 8 óráig a szavazásunk, ki legyen a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya SMS-en. És telefonon. Gyerekek, ezek voltak a mozik, köszönjük szépen továbbra is, hogy a pestiműsor.hu ilyen tagoltan, részletesen és jól átláthatóan bemutatja ezeket az elemeket. Tényleg, ha az ember moziba akar menni, nézze meg ezt az oldalt. Ott az internet. Így van. Most pedig... Ki más, mint közös kedvencünk a Basement Jax. Tudod, az John Lennonnak a volt unokatestvérének, aki játszott a zenekarba. A szám címe Lucky Star. És Dizzy Rascalt is feature-öli. Ez a dal. Ez egy olyan etnos kis popos hip-hop John. Systematically and vigorously, society behaves so ridiculously. Quick to move, nothing that helps us. We work up so ridiculously. Beauty portrayed so innocently. Us natives act immigrantly. Grew up carrying lots of poverty. Little festive crap for walls. I was born in the court of the populace. I wanna stand, just put money on trial. Robbery, so I didn't affect me. Kept me in the sight of the old bill. So I stayed music to the scene. To the front gate, to the house on the hill. Brigitta vagyok, modell. Rádió Café 98.6. Tomi vagyok, srác. Budapest. Rádió Café 98. Na nekem már megvan a válasz, hogy miért nem működik a hangszórom a fülemen. Technikai malő. TV-műsorok ma estére Lacitól. Ja, de vágjunk bele? Csapjunk a lovak közé, édes öregem. Oké, na akkor viszem kidobom a Jokert, 22-5 perckor az M2 Lotto zsonglőrök. Ugye a film arról szól, ugye, hogy van egy lottonyertes egy kis faluban, fönn a messzi északon, Írországban, avagy Albionban, és akkor ott meghal a nyertes, és a falu megpróbálja megbundázni saját érdekében, hogy szétosztják azért becsületesen a lottonyeremét. Mindeközben az M1-en konkurenciát csinálnak saját maguknak a srácok. Miss Universe Hungary 2004 elődöntő Sopronból. Ismerjük Ádámot, a múlt héten vették föl. Így van, de a lényeg az, hogy most megtekintető. Ugorjunk egyet, és nézzük meg kedvencé váló adónkat, a Viaszat 3-at. És mondjuk a 21-10-21-40, Szex és New York, majd utána a mocsok-macsók meséi. Aki az egyiket szereti, biztos megnézi a másikat is. Nem utolsó sorban felhívnám a figyelmet, hol volt? A Spectrum TV, 0:05, Futballgépezet címmel angol dokumentumfilm. És végül is, ha maradjunk a labdarúgásnál, hiszen ez a Café Ol egy kicsit ilyen focis műsor, 20:45 Sport 1, a sportcsatorna angol bajnokság, ha jól láttam, Fulham Portsmouth, ugye Fulhamben láthatjuk a hűlt helyét néhány kiöregedő félben lévő játékosnak, jövőre mindegyik oda fog igazolni, úgy mint például Rivaldo, aztán utána spanyol bajnoki összefoglaló, miről beszélünk még, 0:15 gólkavak. Eközben a konkurens Eurosport, Eurosport csatornán 21-15 perc, K1 legendák. Aki ismeri ezt a szép küzdősportot, azt tudja, miről beszélünk. Az bizonyára meg fogja nézni. Mindig hordágyba viszik le a vesztest. Hát ennyit a tévéműsorról. Nagyon szépen köszönjük. Kezdi megint. Én komolyan mondom, hogy annyira hozzá szoktam. Fies Gábor szerkesztőnk ide tolta még a Private Gold International TV Guide. Hát igen. Akkor Tomi, gyere, ezt mint a Beatles-ek, légy szíves. Gyere, itt van. Ott van? Itt van. Today, 24 november 2003. 20 órától 20:59 kezdődik. Dolce Vita in the Pool. 22 óra, Private Moments magazin. 23 óra, The Ghost Loves You. Uramisten, Harder and Deeper, Deprivations with No Limits. Ez van 23-30. Igen, hát körülbelül. 0:57, That's Life 2. És végül talán 4 órakor még érdemes odakapcsolni, bár sok kábel... A hír összefoglalóra. Sok kábel tévé akkor már leveszi a lásson 4-kor. A Private Moments magazin, de itt már könnyen lehet, hogy belecsúszunk a Travelbe. De aki kis szerencsével még 5-kor és 7-kor is tudja nézni, az elkaphatja még a The Private Life of Bettinát. És 7-kor. Bitches. Azaz a Szukák című. Most jövünk még vissza, hiszen még nincs vége a Café Olénak, néhány jó pofa téma még belefér az hátralévő negyed órába, addig is zene, és Tomi. No doubt. Én ezt annyi... Semmi kétség. Semmi kétség. Ezt a számot nem a legjobbak közé sorolnám a zenekartól, de nagyon jó. Szevasztok. Yeah. Leo. Ain't a boy nuburu, come la fe, omot nuluru kamio. Radio Café 98.6. És következik természetesen, ahogy az ajánlóban is az előbb elhangzott, a Radio Café programjainak az ajánlója. Jelesül! Mit ad Isten? Itt ül a stúdióban. Konrád. Hát annyira szeretem a jól megfogalmazott körmondatokat. Szervusz Konrád, hogy vagy? Hogy áll a projekt, mi a helyzet a szcénában? A szcénában nagyon jó a helyzet, és a projekt baromi jól áll, és ennek a kettő összefüggése remekül ötvözve egészíti ki egymást, és még most 86 körmondatot tudnék ezzel kapcsolatban. Ki legyen a szövetségi kapitány? Szerinted? Nem tudom. Sokat gondolkoztam rajta, de igazából elhatárolódom a... Te sem ész vacsizni. Nem is vacsizni mehet, hanem a Roma Osztászra mehetne. Vacsizni sem ész. Hát, jó. Ha látod? És mi lesz a mai műsorban? Témája? 103. Lesz egy nagyon érdekes vendégünk, úgy hívják az urat, hogy Farkas Attila Márton, és eléggé beleásta magát az alkímiába. Ráadásul annyira, hogy írt erről egy könyvet is. Azt mondják, hogy... az alkímia az olyan, hogy vagy az aranycsinálás része legalábbis, hogy aki beszél róla, az nem tudja, aki meg nem beszél róla, az ugye... Lehet, hogy holnapra aranyból lesz a monitor. Nagyon reméljük, hogy aranyból lesz. Szóval elég ködös történt egyébként számomra, és azért is gondoltuk, hogy kicsit megvilágítjuk a... Behoznánk a gazdálkodj okosamból egy pár papírszázast, meg ezrest, meg tízezrest. Vagy nem is tudom, az asztalt nem lehetne? Mert mi mit csinálni vele? Kérdnám meg, hogy... Ja, hogy változtassuk aranyat? Igen, hát... Vagy simán. Vagy csak esetleg a stúdióban található vegyületekből bármi. Igen, össze tud hozni bármit. Én arra gondoltam egyébként, hogy úgy kéne a dolgot csinálni, hogy házi asszonyok számára otthon elkészíthetően is érthetővé a helyen. Recept. Dolog, és ez onnantól üst. Szerintem jelenleg szerény gazdaságunk a zegekbe emelkedik. És még mi lesz? Lesz szuper nem együttes, nem is olyan régen lesznek, igen. Jézus! A vendég, úgyhogy megtudjuk, hogy miért nem váltak alkimistával az utóbbi 20-30 évben. Kedvünkért megkérdezed azt, Konrád, hogy amikor elkezdődik a szám, hogy kár, hogy kocsival jöttem, és utána akkor miért énekli azt a papszabolcs, hogy el! El! El! Jó! El! Jó, el! Kocsival jöttem, el! Igen. Na ezért, nem igen. Kell ez a papsz. Van így azt még. Aztán valami mágikus. Ezoterikus. Ezoterikus. Annyira divatja van. Divatja van. Nagyon. Más? Szuper, nem? Lesz más igazából. Megmondom őszintén, ezen a CD-n gondolkozom, csak attól fél, hogyha leadom, akkor holnaptól nem dolgozom ennél a rádiónál. De megpróbálom megosztani veletek. Ez egy Flexisex. Flexisex nevezetű CD, 8 tracket tartalmaz, az mindegyiket más-más hölgyemény adja elő, és ez a klasszikus mai telefon szex 70-es, 80-as évekre visszatett változatot élő, és alatta jó kis jazz muzsika. 11 után szerintem nyugodtan. Hát évfél után gondoltam, hogy ezzel a kis meglepivel indítjuk fél egyig az instrumentációt. Zavaró hanghatásokat az jelz le előtte. Jó. Oké, köszönöm. Közben a Cseti bekapcsolt az annihilátort a monitorán. És így az összes eddigi szavazatunk elszállt. Úgyhogy most telefonon. Gyerekek, egy percben. Korán nagyon szépen köszönjük. Hol van Dori? Dori érkezik úton. Na, jól van. De biztos foglaló órája van. Ezoterizál valahol. Csak bemelegít. Köszönjük szépen Korlát, hogy itt voltál. Köszönjük szépen, hogy legyőzted magad. Leszel itt még ma. Köhi. Köszönjük. Köhi. És jársz le ezt a szexis dolgon. Oké. Okay. Meghallgatjuk. Jó, baby. Gyerekek, nem lesz akkor győztes az Ustyó Prera? Korán, még egy dolog, kedvünkért kisorsolod ezt a... Nagyon jó ötlet. Nem? Persze. Nagyon 9 óra után, gyerekek. Most küszent, Lassi bácsi most küszenteni fel. Hullé! Kafé, hullé! Ó! Ája, meg... Bóp egy jövő. Lényeg az? Igen. Sorsolt ki a nyereményünket. Megmondom, mi a nyereményünk. Két darab Ustyó Pre. Roma All Stars fellépő zenészek a Mineláris parkban, kettő jegy, és ennyi, két lelépő. Most lesz ez a most hétvégén, nagyon-nagyon nagy koncert lesz. Nagyon jó lesz. Dieter Bohlen is meg volt hívva, csak sajnos nem tudott eljönni. Egyéb elfoglaltságom. Képzeljétek el, azt is mondta Bernard, hogy a Dieter Bohlenről kiderült most is, nagy botrány is volt Németországban a sajtóban, hogy sose énekelt. Na most bennem valami összetört. A Jackóval kapcsolatban hallottátok ezt az újabb sztorit. Gyerekpirinckázást? Igen. Na az legalább ennyire durva. Hát de ezt sejtettük eddig is. Ez a 3 millió dolgok. Igen, csak olyan számok derültek ki azért, ami így egy kicsit... Tehát Thomas Anders, igen. Ajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjaj